تمہارے سینوں کی بات کو آزمائے، ما فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے، تم سوچتے کیا ہو، والے جو محسا ما فی قلوبکم اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو کھول دے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے دلوں میں کوئی ایسی بات ہو، اللہ تو کہتا ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ اس کو آزما لے اور تمہارے دل کی باتوں کو خوب کھول کے بیان کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جل مجد الکریم دلوں کے حالات جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تو جو لوگ اس دن پھر گئے جس دن دو گروہ آپس میں ملے، یعنی احد کے دن، وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو میدان جنگ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ واپس چلے گئے، اللہ کہتا ہے انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے لغزش دے دی، پھسلا دیا، کیونکہ شیطان نے آواز دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا۔ اب وہ لوگ جیسا میں نے پہلے عرض کیا اپنے ہوش آواز کھو بیٹھے اور بھاگ نکلے، تو اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو میدان احد سے بھاگ کر مدینہ طیبہ گئے ان کو شیطان نے پھسلا دیا، لغزش دے دی، بباد ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کے باعث کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف مرکز چھوڑ دیا تھا، وہ جو دھرا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیے اللہ بار بار اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب نے جو کہا تھا اس کی بات، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہ کیا گیا، سارے مصائب و علام اس وجہ سے آئے۔ کاش ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں، کاش ہم اس راز کو سمجھ جائیں کہ جو اللہ کے اتنے قریب تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین اسلام کے لیے وقف کر دی تھی، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی تو کتنے کتنے مصائب و علام آئے۔ آج ہم پوری زندگی اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ کسی بات پر عمل نہ ہو سکے، بلکہ ہم کئی وہ لوگ ہیں جو دین اسلام سے لوگوں کو پھیرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، صبح و شام ان کا وتیرہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، کسی طریقے سے مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت سے دور لے جایا جائے، کبھی تہذیب کے نام پر، کبھی تمدن کے نام پر، کبھی ترقی کے نام پر، اور کبھی دولت کے نام پر، کبھی عزت کے نام پر۔ یہ سارے ہاتھ کنڈے ہیں شیطان، شیطانی لوگوں کے، کہ جو مسلمانوں کو قول رسول، حدیث رسول، عظمت رسول، عزت رسول سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ بار بار اشارہ کر رہا ہے، مسلمانوں تم نے میرے محبوب کا کہا نہ مانا، مسلمانوں تم نے درہ چھوڑ دیا، لہذا دیکھو کتنے مصائب و علام آئے، کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، اور کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، چلو میں نے تجھے معاف کر دیا، دوبارہ اللہ جل مجد الکریم ان لوگوں پر اپنی مہربانی کی مور لگا رہا ہے، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ چلو جو ہو چکا میں نے تجھے معاف کر دیا، آئندہ سے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے تو نوجوانوں نے کہا نہیں، باہر نکل کے کرنی چاہیے۔ جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ درہ نہیں چھوڑنا تو کچھ نوجوانوں نے درہ چھوڑ دیا، تو کہا تم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تم سے خلاف ورزی ہو گئی، اس کی تمہیں سزا مل گئی۔ اب الگ کہ جب اللہ معاف کر دے اس کے بعد پھر کسی کو اٹیک کرنے کی، کسی کو اعتراض کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جزا و سزا کے مالک نے معاف کر دیا، اس نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اب کوئی ہم جیسا آدمی اٹھے اور صحابہ اکرام پر اعتراض کرے دیکھو جی معاذ اللہ استغفر اللہ بھاگ گئے تھے منافق ہوئے تھے معاذ اللہ، تو بہت بڑی جسارت ہے. اللہ نے اس لغزش کو شیطان کی طرف منسوخ کیا کہ شیطان نے ان کو یہ لغزش دے دی. اب اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور حلم والا ہے. یعنی سب کچھ دیکھنے کے باوجود فرماتا ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ جلد باز نہیں ہے، جلدی انتقام نہیں لیتا، بلکہ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے اور بہت بڑے حلم والا ہے، حلیم ہے. تو اس لیے دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت طیبہ طاہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مخالفت سے بچائے، کیونکہ آپ کی یعنی تعظیم اور آپ کی سنتوں پر عمل عزت ہے، اور آپ کی نافرمانی پہ ذلت ہے. اور وہ کچھ سمجھے نہ سمجھے، ہر روز ہمیں اس کے نظارے ہو رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے دامن کو چھوڑا، آپ کے احکامات کی قدر نہیں کی، تو آج ہماری قدر بھی کھو گئی. آج دنیا میں ذلیل و خوار مسلمان ہو گیا، یہود و نصارہ سے دودھ چوم رہا ہے وہ جو اس کے سامنے ایک پرے کا کی حیثیت نہیں رکھتے تھے. آج دامن رسول کو چھوڑ کر ہم ان لوگوں کے ٹکڑوں پر گر پڑے اور ان لوگوں کی طرف، ان کے لوگوں کی عطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں. سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کب امریکہ روس اسرائیل کو روکے گا تو وہ رکے گا. تمام مسلمانوں میں جرت نہیں ہے کہ ایک اسرائیل کو روک لیں. ایک چھوٹا سا ملک ہے، سبھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، رب کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی طرف، عظمت کی طرف، آپ کے طریقہ مبارکہ کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کرے ہم وہ آقا کے تمام فرامین مقدسہ کو اپنا لیں، انہی میں ہماری عزت ہے، چھوڑنے میں ہماری ذلت ہے. اللہ ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے ساتھ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل مجد الکریم مجاہدین احد، مجاہدین بدر و حنین و تبوک و یرموک کے صدقے ہمیں بھی جذبہ جہاد عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے صدقے کھوئی ہوئی عزت دوبارہ عطا فرمائے، ہمیں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.